لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الحالة الثالثة üçüncü halete gelince وهي حالة الشك في الصلاة o namazda şek etme halidir. فإن شك في عدد الركعات rekatların adedinde şüphe ederse بأن شك şüphe etmesi gibi أصل الثنتين أم ثلاثا مثلا örneğin 3 mü 2 mi kıldığında şüphe ederse فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْاَقَلِّ en azın üzerine kalır. En azın üzerine bina eder. Yani ne demek? Mesela 2 mi kıldım, 3 mü kıldım diye şüphe ederse en azı ne? 2. 2'yi kabul eder, 2'nin üzerine bina eder. Yani bir sonrakini 3, bir sonrakini 4 diye kılar. يَنَّهُ مُتَيَقَّنُ çünkü o yakın olandır. ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ sonra selamdan önce secde eder. لِأَنَّ الْأَصْلَ çünkü asıl olan عَدَمُ مَا شَكَّ فِيهِ kendisine şüphe edilen şeyin olmamasıdır. وَلِحَدِيسِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اِبْنِ عَوْفٍ hadisinden dolayı اِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ sizden biriniz namazından şüphe ettiği zaman فَلَمْ يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّ اَمْ اِثْنَتَيْنِ 22 rekat mı kıldığını bilmez ise فَلْيَجْعَلْهَ وَاحِدَةً onu bir kılsın وَاِذَا لَمْ يَدْرِي ثِنْتَيْنِ اَمْ ثَلَاسًا 2 mi yoksa 3 mü kıldığını bilmez ise فَلْيَجْعَلْهَ اِثْنَتَيْنِ onu 2 kılsın رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَتِرْمِزِيُّ. Tamam. Şimdi burada duralım. Şimdi normalde önce geçen dersimizde yaptığımız bir tane yanlışı düzeltelim. Dersimize başlamadan önce. Şimdi normalde biz geçen dersimize önce bir geri dönelim. Geçen dersimizde bir insan ikinci rekatta orta teşehhüdü yapmazsa ve ikinci rekattan üçüncü rekata kalkarsa bu insan namazını nasıl kılacak dedik. Dedi ki hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki sizden biri eğer birinci teşehhüdü yapmazsa ve üçüncü rekata kalkarsa eğer tam ayağa kalkmışsa devam etsin, geri dönmesin. Ama tam ayağa kalkmamışsa ne yapsın? Yerinden yerine otursun ve devam etsin diyor dedik. Hadisi kim rivayet ediyor dedik? İmran İbni Hüseyin, öyle mi? Bunu yanlış söyledik, bu bir. Bunu yanlış söylediğimizde hadisin kalan bütün kısmını da yanlış söylemiş olduk. Çünkü hadisi Mughira İbni Şu'be rivayet ediyor. Tamam? Hadisi Mughira İbni Şu'be rivayet ediyor. Hadis İbn-i Mace'de geçiyor ve hadisin senedinde zayıflık var. Biz ne dedik? Biz dedik ki hadisi İmran İbni Hüseyin rivayet ediyor. İmran İbni Hüseyin'in rivayet etmiş olduğu hadis bu değil. Hangi hadis? Peygamberimiz bizimle beraber namaz kıldı. Namazda yanıldı. Ondan sonra sehiv secdesi yaptı. Sehiv secdesi yaptıktan sonra da teşehhüd yaptı diyor İbran İbni Hüseyin. Hafız İbni Hacer de diyor ki bu hadisi Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmiştir. Tirmizi Hasan demiştir. Hakim rivayet etmiştir. Hakim sahih demiştir. Biz Mughira İbni Şube'nin hadisine İmran İbni Hüseyin rivayet etti dediğimiz için İmran İbni Hüseyin'in hadisinin akabinde yani hükmünü zikrederken getirdik Mughira İbni Şube'nin hadisine yapıştırdık. O şekilde söyledik. Bu yanlış. Bunu düzeltelim. Ondan sonra derse başlayalım. Yani o zikretmiş olduğumuz hadis birinci teşehhüdü kılmayan insan, unutan insan nasıl yapacakla ilgili. Eğer kalkmışsa devam edecek. Eğer kalkmamışsa tekrar geri dönüp oturacak. Bu hadisi Mughira İbni Şube rivayet ediyor. Hadis Ebu Davud'a ve İbn-i Mace'de zayıf bir senetle varit olmuş dedik. Ayrıyeten bir de Mughira İbni Şube bir gün kendisi yanlış yapıyor dedik. Sahabe arkasından Subhanallah deyince eliyle işaret ediyor, oturun diyor ve ben peygamberi böyle yaparken gördüm diyor dedik. Burası tamam. Bu hadis. Yani o sonunda söylediğimizi de atın, başında söylediğimizi de atın. Hadisi İmran İbni Hüseyin rivayet ediyor dedik, o yanlış, onu atın. Hadisi Mughira İbni Şube rivayet ediyor. Hadis Ebu Davud'da, Tirmizi'de ve Hakim'de dedik, orayı da atın, orası da yanlış. Hadis nerede? Ebu Davud'da ve İbn-i Mace'dedir dedik ve hadis zayıf bir senetle varit olmuş. Tamam. Bu hadiste zikretmiş olduğumuz yanlış bilgilerin hepsi hangi hadiste geçiyor? Onun hepsi teşehhüdü, Peygamberimizin seyyuh secdesinden sonra teşehhüd yaptığına dair bir rivayet var. O rivayete geçiyor. Biz sahabe isimlerini karıştırınca, yani bu hadisi İmran İbni Hüseyin rivayet etmiş deyince aynı bapta zaten ikisi de. Tuttuk İmran İbni Hüseyin'in hadisiyle ilgili bilgileri bu hadiste ne yapmış olduk? Bu hadiste zikretmiş olduk. Tamam. Yani zikredeceğimiz İmran İbni Hüseyin hadisinde bir öncekinde zikrettiklerimizi buna, bunda zikrettiklerimizi onun yerine yerleştirdik mi mevzu düzelir. Anlaşıldı inşallah. Şimdi biz dersimizin başında demiştik ki üç şekilde seyyid secdesi olur. Seyyid secdesini gerektiren üç tane hal vardır. Bunlar namazda arttırmak, namazda eksiltmek ve namazda şekke ve şüpheye düşmektir. Ve dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam sahih olan bir hadiste diyor ki sizden biri namazında şek ettiği zaman iki mi kıldı, üç mü kıldı diyebilmezse şekki atsın ve yakin üzerine ne yapsın namazını? Yakin üzerine bina etsin. Namazı bitirdikten sonra da selam vermeden önce iki kere seyyid secdesi yapsın, iki secde yapsın seyyid secdesi diye tamamdır. Şimdi bunu zaten anladık. Yani bir insan namazında şekke düşerse, rekat sayısında veya başka bir şeyde şek ederse yaptım mı yapmadım mı, iki mi yaptım, üç mü yaptım, bir mi yaptım, iki mi yaptım vesaire diye. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize gösterdiği yol belli. Şekki atacağız, yani şekki bırakacağız bir kenara ve ne yapacağız? Yakin olan bize neyse onun üzerine bina edeceğiz. Tamam. Şimdi yakin nedir? Yani bu hadiste varit olmuş olan yakin nedir? Şimdi cumhur ulemaya göre yakin az olandır. Cumhur ulemaya göre yakin az olandır. Ne demek az olandır? İki mi üç mü diye şüphe ettiğimiz zaman ikiyi esas almak yakindir. Üç mü dört mü diye şüphe ettiğimiz zaman üçü esas almak yakindir. Neden? Çünkü üç en az olanıdır ve en az olması hasebiyle de nedir? En az olması hasebiyle de yakindir demişler cumhur ulema. Delil olarak da kitapta bize zikretmiş olduğu hadis-i şerifi getirmişler. Abdurrahman İbni Avf'ın rivayet ettiği bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini rivayet ediyor. اِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى اَوْ اِثْنَتَيْنِ Sizden biri namazında şüphe ederse ve bir mi kıldı, iki mi kıldı bilmezse لِيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً Onu bir kılsın. Yani bir mi, iki mi diye şüphe ettiği zaman لِيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً Onu bir rekat olarak kılsın. Yani bir rekat kıldığını kabul etsin ve namazını buna göre bina etsin. Cumhur ulema diyor, işte o bizim ilk zikretmiş olduğumuz Ebu Said el-Hudri'nin hadisi var ya, şekki atsın, yakine bina etsin. Bu rivayet yakini açıklıyor diyorlar. Yani bu rivayet yakini açıklıyor. Yakinin az olan olması gerektiğini bu rivayet açıklıyor. Şimdi bu hadis-i şerifi önümüze, burası anlaşıldı değil mi? Yani normalde asıl olan şekke düştüğümüz zaman şekki atıp ne yapmaktır? Yakine bina etmektir. Burada problem yok. Lakin yakin nedir? Yani yakini nasıl tefsir edeceğiz? Cumhur ulema demiş az olanla tefsir edeceğiz. Az olan rekat hangisiyse yakin olan olur demişler. Peki deliliniz ne? Ne ile yakini bununla şey yaptınız? Tefsir ettiniz? Diyorlar ki bak Abdurrahman İbni Avf'ın Sünenlerdeki rivayetinde ne diyor? Onu وَلِيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً Onu bir rekat olarak kılsın. Demek ki yakin budur. Şimdi alta gelin. Burada ne demiş hadisin akabine? رَوَاهُ Ahmet ve Müslim ve Tirmizi. Peki bu hadis Müslim'de geçiyor mu? Geçmiyor. Müslim'de geçen hangisi? Müslim'de geçen Ebu Sa'id'in el-Hudri'nin hadisi. Yani orada iki mi bir kılsın böyle bir lafız yok. Sadece ne vardı orada? فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَسْتَيْقًا Şekki atsın ve yakin üzerine binasın. Hadisin manası Müslim'de var. Hadisin bu şekliyle lafızı Müslim'de ne değil? Mevcut değil. Hele bu kısmı hiç mevcut değil. Alta geç, en altı oku. Hadisin tahricini oku. Akhraca o Müslim, lakin lehu min hadis Ebi Said. Onun Müslim tahricisi, lakin onun Ebu Said'in hadisi. Başka bu kadar mı? Bu Ahmet. Ahmet. Bak burada ne demiş? Burada şöyle demiş. Sizde ne demiş? Ravahu Ahmet ve lafzu lehu ve min tariqi Ebiya ve min tariqi Ebi Ya'la ve Tirmizi ve İbn-i Mace ve hassanehu ez-zehebi fissiyeri. Bak burada demiş ki Ahmet ve Tirmizi ve huve hasenun li gayrihi. Tamam. Şimdi hasenun li gayrihi dediği zaman bir hadise hasenun li gayrihi dediği zaman biz buradan hemen neyi anlıyorduk? Aslen hasen değil. Aslen hasen değil. Aslen ne? Aslen zayıf. Lakin zayıflığı ne değil? Şiddetli değil. Yani cebredilebilecek bir zayıflığa sahip. Bu hadislerin hepsi yan yana gelmekle beraber ne oluyorlar? Hasen oluyorlar. Ne demek zayıf hadisin hasen olması? Yani amel edilmezken kendisiyle amel edilmeye salih konuma geliyorlar. Öyle mi? Lakin zatından dolayı hasen değil. Neyinden dolayı hasen? Başka zayıf hadislerin yan yana gelmesiyle hasen olmuş. O zaman bu ne? Bu göreceli bir şey. Yani her zayıflık, her hadis aliminin yanında 3-4 tane zayıf hadis var diye bunlar hasen mertebesine ne yapmazlar? Yükselmezler. Bu ne? İçtihadi ve göreceli olan bir şey. Yani konulmuş olan kurallara, konulmuş olan kaidelere göre belirlenecek bir şey. Bu İmam Ebu Hanife'nin mezhebinde, hakeza Şeyhülislam İbn Teymiye de dahil, bu hadisi zayıf kabul ettikleri için yakini bu hadis-i şerifle açıklamıyorlar. Öyle mi? Yani cumhur ulema yakini bu hadisle açıklıyor ve yakin az olandır diyor. Lakin bunlar bu hadis-i şerifi zayıf kabul ettikleri için yakini bununla açıklamıyorlar. Peki o zaman bir hadisi açıklayan başka bir hadis yoksa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü veyahut da fiili söz konusu değilse, o zaman neye göre açıklayabiliriz bu hadisteki lafzı? Ya demiştik örfe ya da lugata. Değil mi? Ya örfe göre açıklayacağız veyahut da lugata göre açıklayacağız. Yani kitabın indiği dönemde veya sünnetin söylendiği dönemdeki o lugat olarak bundan kastedilen nedir? O belliyse bellidir zaten. Belli değilse eğer o örfte, yani indiği dönemdeki örfte bu nasıldı, nasıl bununla muamele ediyordu? O zaman ona bakacağız. Hangi şartta tabii? Onu açıklayan başka bir sünnet veya çok bariz sahabe anlayışı söz konusu değilse. Öyle mi öyle? Onun için demişler ki burada asla müteyakkin olan, yakin olan az demek değildir. İnsan neye gönlü yakin olmuşsa, yani düşündüğü zaman kalbi neye yakin olmuşsa odur. Bazen insan iki mi üç mü kıldım mı diye şüphe eder. Yo yo, ben herhalde galibuzdanla üç kıldım der mesela, üçtür. Bazen insan der yok yok, iki kıldım ikidir. Yani bunun illa az olmasına ne dedi? İlla ki az olması şart değildir. İnsanın galibuzdanlı neye yatkınsa, yani üç mü kıldım iki mi kıldım diye şüphe eden bir adam, eğer galibuzdanla üç kıldığına itikad ediyorsa, üç kabul edecek, sonra bir rekat kılacak, namazını bitirecek. Öyle mi? Yok, iki kıldığına galibuzdanla itikad ediyorsa ne yapacak? O zaman iki kılacak, sonra üç ve dördüncü rekatı onun üzerine ekleyecek. Ama cumhur ulemada böyle değil. Cumhur ulemada nasıl? Cumhur ulemada yakin olan azdır. İki mi üç mü dedin mi, ikiyi yakin olarak kabul edeceksin ve namazını da ne yapacaksın? Namazını da bunun üzerine bina edeceksin. Tamam? Evet. Ben şekil me'mumu şayet imamat kalbi olan şüphe ederse edekhale ma'al imami fil ula ev fil saniyeti, imamat birinci rekatta mı yoksa ikinci rekatta mı katıldığında şüphe ederse me'mum ca'alehu fil saniyeti, onun ikincisinde kılar. Ev şekke hel edrake rakatı ev le şeya veyahut da rekata yetişti mi veyahut da yetişmediğinde şüphe ederse lem ya'tedde bitirke bir rakati, bu rekata itimat etmez. وَيَسْجُدُ لِسْتَهْوِ seyir serisi için seyir serisi yapar. وَاِنْ شَكَّ فِي تَرْكِ رُكْنِ şayet rüknün terkinde şüphe ederse فَكَمَ لَوْ تَرَكَهُ onu terk ettiğinde şüphe ederse فَيَأْتِ بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ onu da ondan sonrakini yerine getirir. عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ geçen, önceden geçen tafsir üzerine. وَاِنْ شَكَّ فِي تَرْكِ وَاجِبٍ vacibin terkinde şüphe ederse لَمْ يَعْتَبِرْ هَذَا الشَّكَّ bu şeke itibar etmez. وَلَا يَسْجُدُ لِسْسَهْوِ seyir serisi yapmaz. وَكَدَ aynı şekilde لَوْ شَكَّ فِي زِيَادَةٍ ziyadede şüphe ederse de aynı şekildedir. لَمْ يَلْتَفِدْ اِلَى هَذَا الشَّكَّ bu şüphe bu şeke iltifat etmez. لِأَنَّ الْأَصْلَ çünkü asıl olan adamı ziyadeti ziyadenin olmamasıdır. Evet. Şimdi normalde demiş ki burada şeyh şayet me'mum imamla beraber birinci rekata mı yetiştim, ikinci rekata mı yetiştim diye şüphe ederse veyahut da o rekatı idrak ettim mi, etmedim mi? Tabi rekatı idrak etmek demiştik alimlerin arasında ihtilaflı, değil mi? Cumhur-u ulemaya göre bir insan bir rekatı neyle idrak eder? Ruku ile. Cumhur-u ulemaya göre bir adam bir rekatın rukusuna yetişmişse nedir? O rekatı idrak etmiş demektir. Öyle mi? Lakin dedik sahabeden Ebu Hureyre, mesela alimlerden İbn Hazm ve bazı alimlere göre de bir insanın bir rekatı idrak edebilmesi için ne lazımdır? Fatiha'yı okumuş olması lazımdır. Fatiha'yı okumadığı rekatı ne yapamaz? İdrak edemez. Yani artık hani eğer rekatı idrak ettim mi etmedim mi derse herkes kendi mezhebine göre. Yani ben Fatiha'yı okudum mu okumadım veya rüküye vardım mı varmadım mı vesaire yaparsa bu rekatı saymayacak ve seyyid secdesi yapacak diyor şeyh. Şimdi normalde biz ne dedik? Dedi ki normalde galibuzzan hangi tarafa meylederse insan onu tercih edecek. Çünkü insan mesela diyelim ki ben bunu yaptım mı veya yapmadım mı diye düşündüğü zaman yapmış da olabilir, yapmamış da olabilir. Öyle değil mi? Yapmış da olabilir, yapmamış da olabilir. Ha insan eğer ihtiyatı tercih etmek istiyorsa, yani ben en iyisi ihtiyatı kabul edeyim, hiç yapmamış gibi davranayım diyorsa o ayrı. İhtiyaten böyle yapıyorsa. Lakin yok eğer mevzu hani yaptım mı yapmadım mı nasıl tercih yapacak meselesi ise illa iptal etmesine gerek yok. Galibuzzanla yaptığına kanaat getiriyorsa yapmış gibi muamele edecek. Galibuzzanla yapmadığına kanaat getiriyorsa yapmamış gibi muamele edecek. Öyle mi? Rekatı idrak ettim mi etmedim mi? Galibuzzanla ettimse ettim, etmedimse etmedim. Lakin her halükarda ister ettimi yani yaptımı tercih etsin, ister yapmadığımı tercih etsin, her halükarda seyyid secdesi yapacak. Öyle mi? Çünkü seyyid secdesi neyle, seyyid secdesi neye bağlı? Seyyid secdesi şekkin kendine bağlı. Yoksa tercihe bağlı değil. Yani şek etti, tercih etti mi etmedi mi? Tercih edebildi mi edemedi mi? Seyyid secdesinin bununla alakası yok. Seyyid secdesi mücerred şekkin vuku, seyyid secdesini de ne yapar? Seyyid secdesini de beraberinde getirir. Şek ettiği için her halükarda seyyid secdesi yapacak. Lakin cumhur ulemanın mezhebine göre şek ettiği zaman yapmamış gibi muamele edecek. Lakin bunu bu şekilde tefsir etmemizi gerektiren hiçbir sebep söz konusu değil. Onun için ne diyeceğiz? Galibuzzan. İster rekatta olsun, ister rukuda olsun, ister rekat sayısında olsun, şek ettiği zaman galibuzzan ile hangisi ağır basıyorsa insan onunla muamele edecek ve her halükarda şek ettiğinden ötürü de ne yapacak? Seyyid secdesi yapacak. Tamam? Evet. Devam edelim. Nasıl? Hadihi cümelun min ahkami sucudi sehvi. Hadihi cümelun min ahkami sucudi sehvi. Bunlar seyir serisinin hükümleri hakkındaki cümlelerdir. Ve men erâde ziyadeten, kim daha ziyade istiyorsa fel yuracih kutubel ahkami, ahkam kitaplarına müracaat etsin. Allah'u muvaffak. Vallahu muvaffaku, Allah muvaffak. Vallahu El-Muvaffiqu. Değil mi? El-Muvaffiqu. Olması lazım. Evet. Şimdi burada tabi seyyid secdesiyle alakalı genel birçok meseleyi şeyh zikretmiş oldu. Lakin bazı meseleler kaldı ki seyyid secdesine mutallık olan, onları burada zikretmedi. Bunlardan bir tanesi, mesela en önemli olan meselelerden bir tanesi, seyyid secdesi yaptıktan sonra teşehhüd yapmaya gerek var mıdır? Yoksa gerek yok mudur? Bu ne demek? Bu şu demek. Mesela diyelim ki bir insan namazında fazlalaştırdı veya eksiltti veya şüpheye düştü. Ve bu sebepten ötürü de seyyid secdesi yaptı. İki tane seyyid secdesi diyelim yaptık. İster selam verdikten sonra, ister selam vermeden önce yaptık. Tamam? Seyyid secdesinin mahalli neresi? Teşehhüdü bitirdikten sonra. Seyyid secdesinin mahalli neresi? Teşehhüdü bitirdikten sonra. Teşehhüdü diyelim okuduk bitirdik. Teşehhüd bitti. Ya selam verip seyyid secdesi yapacağız veyahut da selam vermeden seyyid secdesi yapacağız. Seyyid secdesini yaptık, tekrar kalktık, oturduk. Selam mı vereceğiz yoksa selam vermeden önce teşehhüd mü okuyacağız tekrardan? Yani ne olmuş olacak? Seyyid secdesi yapmış olduğumuz namazlarda iki tane teşehhüd okumuş mu olacağız? Yoksa birinci teşehhüd ile yetinip selam mı vereceğiz? Meselenin sureti anlaşıldı, öyle değil mi? Nasıl olacak diye. Şimdi normalde dikkat ederseniz biz mesela konunun girişinde bayağı bir hadis söyledik. Seyyid secdesi ile alakalı özellikle dört tane hadis söyledik. Dedi ki bu bapta umde olan ne vardır? Umde olan dört tane hadis var. Bunların üçünü Bukhari ve Müslim rivayet ediyor. Bir tanesini ise sadece Müslim rivayet ediyor. Öyle mi? Bunları, bu hadis-i şerifleri kim bize sayacak? Tamam. Neydi? Peygamber aleyhisselatü vesselam ikinci rekata teşebbüde unutuyor. Daha sonra kalkıyor. teşehhüd yaptığına dair bir lafız var mı burada? Yok. İkinci rivayet? Ebu Hureyre'nin Buhari ve Müslim rivayet etmiş oldu. Peygamber Aleyhisselam 4 rekatlık bir namazı 2 rekat kılıyor. Tamam. Daha sonra bitirdikten sonra Zilgileyn tarafından Peygamber Aleyhisselam görülür. Peygamber Aleyhisselam da sahabeye tekrardan soruyor. Tamam. Tekrardan gelip selam verip 2 rekatta kılıyor. Selam verdikten sonra teşehhüd yapıyor. Selam verdikten sonra teşehhüd yaptığına dair bir lafız var mı tekrardan? Yok. Başka ne vardı? Tamam. Şek ettiği zaman diyordu, işte şeki atsın, yakini alsın, sonra ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ. Değil mi? Selam vermeden önce var mı teşehhüd yapsın? Yok. Bir de ne vardı? İbn-i Mesud'un hadisi. Değil mi? Ziyade. Öyle mi? Orada ne diyordu Peygamberimiz? Selamdan sonra Peygamberimiz ne yaptı? Seyyid secdesi yaptı. Hiçbirinde bunların teşehhüd var mı? Yok. Yani bapta umde olan hadislerin hiçbir tanesinde ne yok? Peygamberimizin teşehhüd yapıp seyyid secdesi yaptıktan sonra tekrardan teşehhüd yaptığına dair, teşehhüd okuduğuna dair hiçbir lafız ne değil? Mevcut değil. Burası anlaşıldı, öyle mi? Lakin geçen dersimizde yanlış okuduğumuz hadise geleceğiz işte. İmran İbni Hüseyin'in rivayet etmiş olduğu hadis. İmran İbni Hüseyin diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam bizimle beraber namaz kıldı. Sallâ bina ve sehâ. Sallâ bina ve sehâ. Ve secde secdeteyni thümme teşehhede fesellem. Peygamberimiz bizimle beraber namaz kıldı ve namazında yanıldı. Daha sonra iki secde yaptı, seyyid secdesi yaptı. Sonra tekrar teşehhüd yaptı. Sonra selam verdi. Şimdi bu rivayet işte o geçen dersimizde yanlış söylediğimiz şey buydu bu hadis için. Yani bunu Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmiş, Tirmizi hasen demiş, hakim de sahih demiş. Tamam? Şimdi bu hadis-i şerif ne olmuş oldu? Bu hadiste ise elimizde umde olan hadislerden olmayan bir şey geldi. Olmayan bir ziyade geldi. Öyle mi? Bak muhalefet yok ha, değil mi? Bunu anlatmıştık Bulugul Meram'da. Yani bunu birbirine karıştırmamak lazım. Çünkü çoğu insan bunu birbirine karıştırıyor. Hadislerin birbirine muhalif olmasıyla, yani şeyin sikanın veya zayıf olan ravinin birine muhalefet etmesiyle muhalefet etmeden ona ziyade yapması birbirinden farklı şeylerdir. Öyle değil mi? Burada bir ziyade var. O da ne? Peygamberimizin teşehhüd yaptığına dair. Şimdi biz ne demiştik? Demiştik normalde genel ulemanın yanında sikanın ziyadesi kendine ziyade yapmış olduğu rivayetlere muhalif olmadığı müddetçe nedir? Makbuldür. Öyle mi? Lakin eğer sikanın, eğer sika ise, yani ama zayıfın yapmış olduğu ziyade ne değildir? Zayıfın yapmış olduğu ziyade makbul değildir. Asli rivayeti makbul değildir ki yapmış olduğu ziyade ne olsun? Yapmış olduğu ziyade makbul olsun. Şimdi burada bu hadis-i şerifle ilgili hatırlıyorsanız geçen dersimizde de söylemiştik. Demiş ki Hafız İbn Hacer Fethül Bari'de ne diyor? Bu hadisler بِمَجْمُوعِ تُرُقِهِ bütün yollarının bir araya toplanmasıyla hasen derecesine irtika eder. Hasen derecesine yükselir. O zaman demek ki bu hadis aslında nedir? Bu hadis aslında nedir? Zayıftır. Öyle mi? Ha, o zaman bu hadis mevkuf ve merfu rivayetlerle beraber bunun hasen mertebesine yükseldiğine inanan alimler bununla ne yapmışlardır? Bununla amel etmişlerdir. Demişlerdir ki bir insan sehiv secdesi yaptıktan sonra ikinci bir defa tekrar teşehhüdü okuyacak, ondan sonra selam verecek. Neden? Çünkü onların yanında bu hadis, yani İmran İbni Hüseyin'in hadisi hasen derecesine ulaşmıştır. Hasen derecesine ulaştığı için de kendisiyle amel etmek nedir? Gereklidir. Öyle mi? Hadis üç kısımdır. Sahih, hasen, zayıf. Sahih iki kısımdır. Sahihun li zatihi ve sahihun li gayrihi. Hasen iki kısımdır. Hasenun li zatihi ve hasenun li gayrihi. Zayıf da iki kısımdır. Şiddetli zayıf, bir de hafif zayıf. Hasen iki kısmıyla da, sahihin iki kısmıyla da amel ne yapılmalıdır? Amel edilmelidir. Bu hadis de hasen hadis olduysa o zaman bu hadisle ne yapılabilir? Bu hadisle amel edilebilir. Lakin bazı alimlere göre de bu rivayetin hasen derecesine ulaşması söz konusu olmadığı gibi ve bir de bu rivayet bu bapta bütün umde olan rivayetlere de hiçbirinde bu teşehhüd zikredilmediği için, yani bu kadar sahabe olayı görmüş, bu kadar sahabe olayı yaşamış, olay birçok sahabenin yanında cereyan etmiş. Lakin hiçbiri Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan lafız olarak peygamberimizin teşehhüd yaptığını aleyhissalatü vesselam söylememişler. Öyleyse ne yoktur? Teşehhüd söz konusu değildir. Allah'ın en doğrusunu bilmekle beraber racih olan da budur. Tamam? Racih olan da sehiv yaptıktan sonra teşehhüd yapmamaktır. Anlaşıldı? İnşallah. Bu birinci mesele. İkinci meselemiz ise burada zikredilmeyen, bunu anlatacaktık. Lakin pratik örnek olsun diye buraya erteledik. O da neydi? Sehvin hükmü. Yani sehiv secdesinin hükmü nedir? Sehiv secdesi yapmak vacip midir? Sehiv secdesi yapmak sünnet midir? Sehiv secdesi yapmak rükün müdür? Mesela namazın rükünlerinden midir sehiv secdesi? Nedir sehiv secdesinin hükmü? Normalde cumhur-u ulemaya göre sehiv secdesi sünnettir. Cumhur-u ulemaya göre sehiv secdesi nedir? Sehiv secdesi yapmak sünnettir. Lakin Hanefilerin yanında ve Hanbelilerin yanında sehiv secdesi basit tafsilatlar olmakla beraber sehiv secdesi vaciptir. Sehiv secdesi vaciptir. Tamam. Neden dolayı sehiv secdesi vaciptir? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam yanıldığı her zamanında sehiv secdesi yapmıştır. Ve emir sigasıyla da sehiv secdesi yapılmasını emretmiştir. Öyle mi? Normalde emir, eğer onu emirlikten çevirecek, emirlikten sarf edecek, vücubiyetten sarf edecek karineler bulunmadığı zaman neye delalet eder? Vücubiyete delalet eder. Öyleyse sehiv secdesi nedir? Sehiv secdesi vaciptir. Yani Peygamberimiz sözlü olarak emretmiştir ve kendisi de her yanıldığında fiilen bunu göstermiştir. Sehiv secdesini yapmıştır. Tamam? Güzel. Şimdi biz o zaman dersin en başına dönelim. Şöyle bir kafamızda sayfaları çevirelim. Ta rükün vacip meselesine gelelim. Öyle mi? Biz demiştik ki, en başa dönüyorum. Cumhur ulemanın yanında namaz iki kısımdan müteşekkildir. Farzlar ve sünnetler. Öyle mi? Bunu bir kenara bırakalım. Lakin demiştik Hanefiler ile bir de Hanbeliler yanında namaz kaç kısımdan müteşekkildir? Neydi? Ha? Rükün, vacip, sünnet. Öyle mi? Rükünü söylemiştik zaten. Demiştik vaciplere gelince Hanbelilerin yanında ve Hanefilerin yanında bir fark var. Hanefilerin yanında vacibi terk eden bir adamın bakarız. Eğer vacibi kasten terk etmişse günahkar olur ama namazı batıl olmaz. Lakin vacibi özürle terk etmişse günahkar da olmaz, namaz da batıl olmaz. Lakin İmam Ahmed İbn Hanbel'in mezhebinde bir adam vacibi müteammiden terk ederse hem günahkar olur hem de namazı batıl olur. Öyle mi? Hem günahkar olur hem de namazı batıl olur. Lakin eğer vacibi kasıtsız terk ederse namazı ne olmaz? Batıl olmaz. Öyle mi? Ha. Şimdi seyyid secdesi dedik Hanbelilerin yanında ne? Vacip. O zaman Hanbelilere göre bir insan sehiv secdesini gerektiren bir fiil yaparsa ve sehiv secdesini de müteammiden terk ederse namazı batıl olur. Hanefilerin yanında günahkar olur. Ama namazı nedir? Namazı sahihtir. O zaman sehiv secdesi, tabi Hanbeliler şöyle bir ayrıma gitmişler. Hangi sehiv secdesi? Bu vacibin terkinden dolayı vacip olan sehiv secdesi. Mesela diyelim adam sünnetlerde bir yanılmada bulundu. Veyahut da adam mesela vacip olmayan bir şeyin terkinde veya bir şeyi karıştırmada sehiv secdesi gerekti. Bunu yapmasa da namazı ne olmaz? Namazı bozulmaz. Neden? Çünkü bu sehiv secdesi vacibin terkine binaen vacip olan bir sehiv secdesi değil. Lakin bir vacibin terkine binaen bir sehiv secdesi vacip olursa Hanbelilere göre vacibin terki müteammiden namazı batıl kıldığından ötürü sehiv secdesinin terki de namazı ne yapar? Namazı batıl kılar. Lakin cumhur ulemaya göre hiçbir şey olmaz. Çünkü sehiv secdesi namazı nedir? Sünnettir. Yani yanlış yapıldığı zaman sehiv secdesi yapmak sünnettir. Anlaşıldı? Niye cumhur böyle demiş? Çünkü zaten farz, sehiv secdesi yapsan yapmasan farzı cebredemezsin. Farz dedikleri şey rükün. Öyle mi? Rükünü ne yapman lazım? Rükünü mutlaka bir şekilde idrak etmen lazım. Öyle mi? Diğer geriye onlara göre ne kalıyor? Geriye kalan hepsi sünnettir. Sünnet olduğu için de yapsan da olur, yapmasan da ne olur? Yapsan da olur, yapmasan da olur. Lakin bu diğer zikrettiğimiz iki mezhebe göre, yani Hanbeli ve Hanefilere göre öyle değil. O rükün ile sünnet arasında bir de bir mertebe var. O da nedir? O da vacip mertebesidir. Bu ihtilafın sebebi de buradan kaynaklanıyor. Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam. Üçüncü bir mesele, sehiv duası. Yani mesela biz diyelim ki sehiv yaptığımız zaman, sehiv secdesi demiş olduğumuz amelde ne okuyacağız secdede? Şimdi bazı ilmihal kitaplarına bakmışsanız bazı dualar var. Mesela örneğin bir tane benim hatırladığım Subhanellezî lâ yenâmu ve lâ yeshû. Mesela yani uyumayan ve yanılmayan, eksikliklerden münezzeh olan Allah mesela diye tesbih yapılacağına dair bazı şeyler var. Bazı lafızlar var. Bunlar sünnette varit olmuş olan şeyler değil. Yani sünnette sehiv secdesinde şunu okuyun, sehiv secdesinde bunu okuyun gibi bir şey söz konusu değil. Sehiv sonuç itibariyle bir ney? Bir secde. Öyle mi? Sehiv secde. Ve buradan ne okunacağına dair elimizde özel bir delil mevcut mu? Kitaptan, sünnetten bir delil mevcut mu? Yok. O zaman neye girer bu? Genel secde lafızlarının altına girer. Sehiv secdesi de kendi hakkında özel bir delil bulunmadığı için, sırf onu ilgilendiren, ona has olan bir delil bulunmadığı için, sehiv secdesi de bir secde olaraktan umumi secde bahsinin altına girer. Normal secdede biz ne diyoruz? Sübhane Rabbiyel A'la. O zaman burada da ne yapacağız? Burada da aynısını söyleyeceğiz. Ekstra bir şey okumaya veyahut da yani ekstra dediğim secde dışında bir dua okumaya vesaire hiçbir şekilde ne yok? Hiçbir şekilde gerek yok. Şimdi burası da anlaşıldıysa üçüncü bir şey mesele veya dördüncü bir mesele oldu değil mi? Bir, iki, üç, dördüncü mesele. İmamla beraber namaz kılındığı zaman sehiv secdesinin ahkamı. Yani burada onu zikretmedi. Mesela bir insan imamla beraber namaz kıldığında. Şimdi diyelim ki bir, imam yanlış yaptı ve sehiv secdesi yaptı. Me'mumun ne yapması lazım? İmamla beraber sehiv secdesi yapması lazım. Öyle mi? İmamla beraber sehiv secdesi yapması lazım. İki yönden bu gerekli olur. Bir, imama mutabaatın vacip olmasından ötürü. وَاِذَا سَجَدَ فَسْجُدُ İmam secde ettiği zaman siz de secde edin. İki, ikincisi ne? Sehiv secdesi yapması yanlıştan ötürü vacip olduğundan dolayı. Tamam? Eğer bir insan imamla beraber namaz kılarsa ve imam yapmış olduğu bir yanlıştan ötürü sehiv secdesi yaparsa, me'mumun da ne yapması lazım? İmamla beraber sehiv secdesi yapması lazım. Burası anlaşıldı değil mi? Bu birinci hal. İkinci hal, imamla beraber namaz kılıyoruz, biz yanlış yaptık, lakin imam yanlış yapmadı. İmamla beraber namaz kılıyoruz, yanlışı biz yaptık, İmam normal namazını düzgün kıldı. Mesela biz namazdayken şek ettik. İki mi kıldım, üç mü kıldım? Burada yanlış, cemaatin yanlışı mı, bizim yanlışımız mı? Bizim yanlışımız, öyle mi? Cumhur ulemaya göre bu durumda insan imamın arkasında ekstra bir sehiv secdesi yapmaz. Cumhur ulemaya göre bu durumda insan imamın arkasında ekstra bir sehiv secdesi yapmaz. Neden? Buna iki tane delil getirmişler. Bunların bir tanesi ne? Çok sarih olan lakin sahih olmayan bir delil. Örnek: "Leyse ala men halfel imami sehvun." İmamın arkasında namaz kılan için sehiv yoktur. Tabi bu hadis ne? Bu hadis zayıf. Yani cumhur ulema göre de aynı zamanda bu hadis-i şerif zayıf. İkinci delilleri ne olmuş? İkinci delilleri ise şeriatın umumi naslarından yola çıkarak demişler. İmam me'mumun yanlışını tahammül eder demişler. İmam me'mumun yanlışını tahammül eder demişler. Nasıl ki imam me'mumun yerine okuyor, nasıl ki imam me'mumun yerine sesli söylüyor, nasıl ki imam me'mumundan önce hareket ediyor vesaire, Hakeza imam me'mumun yapmış olduğu yanlışı da ne yapar? Yanlışı da aynı şekilde tedarik eder, yani hamleder, kendi üzerine taşır. Ondan dolayı da ne değildir? Me'mum imamın arkasında yanlış yaptığı zaman da secde yapmasına ne yoktur? Gerek yoktur. Tabi mesela İbn Hazm ve bazı alimler hayır demişler. Böyle bir şey yoktur kesinlikle. Seyyid secdesi nas ile herkese vaciptir. Ondan dolayı imamın arkasında yanlış yapan bir adamın da mutlaka kendisi için seyyid secdesi yapması gereklidir. Bu ikinci hal. Tamam. Üçüncü hal ne? İmam yanlış yaptı ve seyyid secdesi yapmadı. Şimdi biz de imamın arkasında diyelim namaz kılıyoruz. Biz de imama uyuyoruz. İmam bir yanlış yaptı. Sonra biz Subhanallah dedik. İmam yanlışından döndü mesela. Ama imam seyyid secdesi yapmadı. Nasıl yapacağız? Biz yapılmış olan yanlıştan dolayı imam uyardık, gene yapmadı. Mesela biz kendimiz seyyid secdesi yapacak mıyız? Yoksa bizim seyyid secdesi yapmamıza gerek yok mudur? Normalde şeyler mesela İmam Şafii'ye göre seyyid secdesi yapması lazım. Çünkü imam üzerine gerekli olan bir şey yapmamıştır. İmam Ahmed'e göre de böyle. Me'mum olanın ne yapması lazım? Me'mum olanın seyyid secdesi yapması lazım. Lakin diğer alimlere göre de imama tabi olmak asıl olduğu için, yani imama tabi olmak namazın nelerindendir? Farzlarındandır. Öyle mi? İmama tabi olmak namazın farzlarındandır. Seyyid secdesi ise namazın sünnetinden veyahut da namazın vaciplerindendir diyelim. İmama tabi olmayı buna takdim ederiz. Ve eğer imam seyyid secdesi yapmazsa biz de onun arkasında ne yapmayız? Kendi başımıza, tek başımıza seyyid secdesi yapmayız. Çünkü mutabaat seyyid secdesinden daha tehkitli olan bir ne? Tehkitli olan bir fiil. Tamam? İmama tabi olmak seyyid secdesinden daha tehkitli olan bir fiil. Ondan dolayı imamın arkasında ekstra seyyid secdesi yapmaya gerek yoktur. Şimdi bir adam, diyelim ki başka bir mesele, bir namazda 4-5 defa ayrı ayrı yanıldı. Bir adam namaz kılıyor mesela, 4-5 tane ayrı ayrı yanlış yaptı. Mesela bir tane rüknü terk etti örneğin. Sonra döndü o rüknü şey yaptı, o rüknü idrak etti. Oradan adamın üzerine ne kaldı? Bir tane seyyid secdesi kaldı. Öyle mi? Sonra şüphe etti aynı namazın içerisinde. 4. rekatta mıyım? 3. o şeyi, rüknü şey yaptığı için, rüknü idrak ettiği için biraz namaza karışıklık oldu hafif. Adam da doğal olaraktan şeke düştü. 3 mü kıldım, 4 mü kıldım, 2 mi kıldım, 3 mü kıldım mesela. Buradan da ikinci bir seyyid daha üzerine geldi. Öyle mi? Öyle. Yanlış ikinci teşebbüdü de terk etti mesela. Adam ikinci teşebbüdü de kılmadı, yapmadı. Oradan da bir seyyid bindi adamın üzerine. Ne olmuş oldu şimdi? 3 tane yanlış yaptı bu adam. Öyle mi? Şimdi bu adam 3 yanlış yaptığı için 6 tane mi seyyid secdesi yapacak? Yoksa bu adam tek bir tane seyyid secdesi yapacak, hepsini yerine mi geçmiş olacak? Normalde bu konuda bir tane hadis var. Zayıf bir hadis tabi, senedi. لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا سَلَّمَ. Her sehiv için 2 tane secde vardır. Bu hadisin lafzını aldığımız zaman ne olmuş oluyor? Yani her yapılan sehiv için, her yapılan yanlış için ayrı bir sehiv secdesi yapılması gerektiği anlaşılıyor. Lakin bu böyle midir? Hayır, böyle değildir. Çünkü bu hadis zayıftır. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam mesela Zilyedeyn hadisinde namazı eksik kılmıştır. Namazı eksik kıldığı halde daha namazdan çıkmadan namazda konuşmuştur. Öyle değil mi? Yani 2 defa farklı yanlış yapmıştır. Konuşmayı uzatmıştır. Hatta çünkü daha henüz 2. rekat, daha namazın içerisinde Peygamberimiz. Onun için zaten namazın içerisinde olup daha namazdan çıkmadığı için tekrardan kaldığı yerden namaza ne yapıyor? Namaza devam ediyor. Buna rağmen Peygamberimiz bir tane seyyid secdesi yapmıştır. Ve ne seleften ne sahabeden yapılan farklı yanlışlarda birden fazla seyyid yapıldığına dair hiçbir nakil bize ne yapmamıştır? Hiçbir nakil bize gelmemiştir. Ondan dolayı bir insan namazda ne kadar fazla yanlış yaparsa yapsın, önceki geçen tafsilatı gözeterek, rükünse, vacipse, sünnetse vesaire, bunları gözetmek kaydıyla sadece ne yapar? Sadece bir tane seyyid secdesi yapar. Yani bir tane seyyid secdesinden kastımız 2 secde yapar seyyid için. Ve onun için nedir? Yeterlidir. Her bir şey için, her bir yanlış için ayrı bir seyyid secdesi yapmaya gerek yoktur. Evet. Elbette bizim anlattığımızda da eksik kalmıştır. Lakin şu an anlatacaklarımız bu kadar. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.